ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 listopada. Jest 17. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Pod Tarnowem uczczono tych, którzy stracili życie na drodze. Dziś Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków. Jutro zapadnie decyzja o powrocie do domu ewakuowanych z powodu zapadliska w Siemianowicach Śląskich. Francja wyśle okręt desantowy w rejon Morza Śródziemnego. Ma służyć jako zaplecze medyczne dla Strefy Gazy. Blisko 1900 osób zginęło w ubiegłym roku na polskich drogach. Dziś w Światowym Dniu Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w miejscowości Zabawa koło Tarnowa w tamtejszym sanktuarium odprawiono mszę w ich intencji i ich bliskich. Kobieta, której syn zginął w ten sposób, mówiła, że utrata bliskiej osoby to ogromna trauma. Dla rodzica myślę, że każdego, jak straci dziecko, to jest tak, jakby część samej siebie utracić. Tym bardziej, że nasz Piotruś był naszym jedynym dzieckiem, a zginął w wypadku jako pasażer 10 lat temu. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który uczestniczył w obchodach, mówił, że powinniśmy robić wszystko, by wypadków było coraz mniej. Przede wszystkim to może już być męczące, ale zachować się ostrożnie, przewidywać skutki swoich decyzji, swoich manewrów. Jeżeli bardzo mocno przyspieszysz, pamiętaj, że ta duża prędkość może być przyczyną wypadku i w efekcie albo twojej, albo cudzej śmierci. Zabawa koło Tarnowa to nieprzypadkowa lokalizacja. Tu znajduje się jedyny w Polsce pomnik ofiar wypadków drogowych. O dalszych losach mieszkańców budynku przy ulicy Leśnej w Siemianowicach Śląskich zadecyduje jutro powiatowy zespół zarządzania kryzysowego. Kilkanaście osób zostało ewakuowanych z powodu zapadliska tuż przed klatką do bloku. Powstało wczoraj, ma głębokość 40 metrów i średnicę ponad pół metra. Pod powierzchnią zniknęła latarnia, a teren wokół został uszkodzony. Konstrukcja budynku nie została naruszona, ale został on wyłączony z użytku. Teren został zabezpieczony przez służby miejskie oraz strażaków, mówi rzecznik Siemianowickiej Straży Pożarnej Sebastian Karpiński. Działania Straży Pożarnej polegały na pomocy przy ewakuacji ludzi, przy szukaniu miejsca, poddasza i wszystkich pomieszczeń w budynku celem potwierdzenia, czy wszystkie osoby opuściły ten budynek. Ewakuowano 13 osób, w tym dwoje dzieci. Wszystkie osoby rozeszły się do swoich rodzin. Decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego ta część budynku została wyłączona z eksploatacji. Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie spowodowało powstanie osuwiska. Ludzie w trudnej sytuacji materialnej, starsi, schorowani i bezdomni spotkali się w Rzeszowie z okazji Światowego Dnia Ubogich. Zaprosiła ich diecezjalna Caritas, która na co dzień udziela wsparcia potrzebującym. Z zaproszenia skorzystało około 150 osób. No i myślę, że to jest bardzo fajne, żeby spotkać się z wszystkimi i porozmawiać, może się poznać z kimś albo coś. Sytuacja ciężka, choroby są, ciężko jest jednym słowem, ciężko mi jest i tyle. Ja tylko żyję z renty męża, a mąż ma renty 1360 i muszę jakoś wyżyć, żeby nie brał do Alberta, by ciężko było. Opłać mieszkanie, światło, gaz, no to jakoś trzeba żyć pomału. Jestem po zawale, no i pracować się nie da, no nie jest tak wesoło. Leki kosztują, wszystko kosztuje, niestety mieszkanie trzeba opłacić, niewiele zostaje na życie. Dla uczestników przygotowano poczęstunek oraz paczki żywnościowe. Dwie osoby zginęły w Bułgarii w wyniku huraganowych wiatrów, ulewnych deszczy i silnych opadów śniegu, które od wczoraj nawiedzają wiele regionów tego kraju. Najtrudniejsza sytuacja panuje na północnym wschodzie. W Warnie i okolicach ogłoszono stan klęski żywiołowej. Mieszkańcy tego regionu twierdzą, że nigdy nie doświadczali tak ekstremalnej pogody, relacjonuje agencja AP. W okolicach Warny drogi są odśnieżone przez 65 pługów. W samym mieście od poniedziałku uczniowie przechodzą na nauczanie zdalne, a w regionie obowiązuje pomarańczowy kod ostrzegający przed silnym wiatrem.

Kwant raz po godzinie 17, to trójka i trzecia strona medalu. Jedni się cieszą, drudzy absolutnie nie. Rywalizacja rozpocznie się już w ten weekend. Wróca, zakończy w Planicy 24 marca. Po raz pierwszy przeprowadzony zostanie Polish Tour na obiektach Wiśle, Szczyrku i Zakopanem. W tym tygodniu rusza kolejny sezon z Pucharem Świata w skokach narciarskich. Sprawie przyjrzał się ekspert tej dyscypliny, Kuba Niziński. Najlepsi skoczkowie na ponad tydzień przyjadą do Polski w styczniu. Rywalizacja zacznie się 13 konkursem duetów w Wiśle. Dzień później na obiekcie imienia Adama Małysza odbędą się zmagania indywidualne. 17 stycznia w Szczyrku zaplanowano kolejny konkurs indywidualny, a 20 i 21 w Zakopanem najpierw będą skakać drużynowo, a potem znowu indywidualnie. Łącznie w sezonie zaplanowano 38 konkursów, w tym 3 drużynówki i 3 razy rywalizację duetów. W tym nieolimpijskim sezonie najważniejsze będą oczywiście zawody w Polsce, ale także turniej czterech skoczni i Mistrzostwa Świata w lotach. Wielki apetyt na ten sezon ma Dawid Kubacki, który tamten z powodów rodzinnych musiał przedwcześnie zakończyć, a ochota na walkę o kryształową kulę jest ogromna. Myślę, że to jest cel realny i osiągalny, ale wiem, że muszę się skupić na każdym pojedynczym starcie, na każdych pojedynczych zawodach, żeby tam się spełnić, zrobić to, co mam do zrobienia i wtedy sobie tą furtkę na walkę otworzyć. Na pewno mnie gdzieś tam wewnętrznie uspokaja po tych wszystkich perypetiach i skakaniu w kratkę przez pół lata, że jak się zbliża to kiedy trzeba, to jest okej. Optymistycznie o nowym sezonie myśli Kamil Stoch. Choć lato nie było najłatwiejsze, w trakcie przygotowań pojawiła się przerwa chorobowa. To lato takie było dosyć trudne dla mnie, bo i dużo zmagałem się z problemami technicznymi, a jeszcze do tego przyplątała się ta choroba, która trwała tak naprawdę 2 tygodnie. I też ten powrót był taki, że te pierwsze treningi bardzo mnie męczyły, także stopniowo musiałem zwiększać obciążenia i tak naprawdę teraz jeszcze czuję takie skutki, jeszcze się nie czuję w 100% pełni sił, ale idzie ku dobremu, także fajnie, że mogę skakać, to jest najważniejsze. To jest drugi rok pracy Polaków z Tomasem Turbichlerem i najważniejsze, że wszyscy wyciągają z tej współpracy wnioski. Skupiamy się po prostu też na mniejszej ilości elementów. W zeszłym roku było tego sporo, żeby też trener miał swoje ambicje, ja miałem swoje ambicje i pracowaliśmy nad wieloma rzeczami, zresztą w tym roku też. Teraz staramy się to bardziej ujednolicić, bardziej uprościć, nie próbować na siłę wszystkiego. Pozycja jak nie działa, to nie działa, nie muszę jeździć po prostu najszybciej, mogę jeździć kiepsko, ważne, żebym latał daleko. W Finlandii podczas pierwszego weekendu z Pucharem Świata Polaków reprezentować będą lider Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczą i Piotr Żyła, ale w tym sezonie do najlepszych chce znowu doskoczyć Maciej Kot. To nie był jeden skok, który nagle zaważył na tym, że zacząłem skakać lepiej. Myślę, że słowo proces najlepiej to obrazuje, bo z jednej strony była to rewolucja w moich skokach, jeżeli chodzi o technikę, ale patrząc na czas, to była ewolucja. To wszystko pomału ewoluowało od pierwszych skoków tu w Szczyrku, na krótkich nartach, na małej skoczni, poprzez ustawienie pozycji dojazdowej, potem koncentracja na odbiciu, w końcu na locie, praca w tunelu aerodynamicznym. Także to wszystko miało swój czas i miejsce i pomału z taką cierpliwością, ale konsekwencją realizowaliśmy założony plan i myślę, że to chyba też była dobra decyzja, żeby właśnie robić to pomału, ale cały czas w jednym kierunku. Kwalifikacje do pierwszego konkursu w tym sezonie już w piątek. Och, szkoda, że państwo tego nie widzieli, jak Kuba Niziński ląduje telemarkiem. Tak, nie, przypinać narty to też nie jest łatwa sztuka, ale nie ten wiem. Telemark w jego wykonaniu. Tak? Tak. Kuba to jest ktoś. We'll be right back. 22 minuty po godzinie 17. Za nami dwa pierwsze z zaplanowanych na dziś spotkań w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Europy. Serbia, Bułgaria 2-2, Węgry, Czarnogóra 3-1 dla Madziarów. Patrzę na to, co się dzieje na Grand Prix, na Torwarze. Chodzi oczywiście o Cavalliada Tour, a więc dzisiejsze zawody najbardziej prestiżowe na zamknięcie czterodniowej imprezy w skokach, w ujeżdżeniu, w czym jeszcze? W WKKW, w powożeniu. Świetne wydarzenie, naprawdę elektryzujące. Warto wpaść na trybuny, na której z kolejnych edycji, czy to w Poznaniu, w Sopocie, czy też w finale, na finale w Krakowie. Na razie Michał Kaźmierczak ósmy z jedną zrzutką, ale pojechał bardzo, bardzo szybko, zaledwie 0,02 wolniej od aktualnego lidera Matta Garrigana. Powiem jeszcze, że Michał Kaźmierczak jeździ na Notisie. A ja powiem, że Chemik Police pokonał Wolej Wrocław 3-1 w siatkarskiej Tauron Lidze. Panie, Pałac Bydgoszcz przegrywa 0-2 w setach z BKS-em Bielsko-Biała. BKS gra świetnie w tym sezonie, ale w trzecim secie przegrywa 14-19. Jeżeli chodzi o Plus Ligę Panów, to Czarni Radom przegrali z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 0-3. Przed nami mecze Barkomu Karzany Lwów z Jastrzębskim Węglem. To za 6 minut rozpocznie się to spotkanie i o 20.30 GKS Katowice zagra ze Stalą Nysa. To jeszcze zerkam na to, co się dzieje w Toruniu. Energa prowadzi pod koniec pierwszej tercji z GKS-em Jastrzębie 3-1. To oczywiście hokej liga. To teraz zagramy, ale jeszcze krótkie zajawienie tego, co wydarzy się po piosence. Te nieszczęsne studzienki. No myślę, że jest to małe faux pas ze strony Formuły 1. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down, like... You're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... No a teraz porozmawiamy o tym, jak to oczko odpadło temu misiu. Przewrotnie zaczynasz. No bo o tym dekielku, co tam się sfatygował kilka samochodów na ulicach Las Vegas. No to przejdźmy do konkretów. Po ponad 40 latach przerwy Formuła 1 wróciła do światowej stolicy rozrywki, czyli do Las Vegas. Najlepsi kierowcy świata ścigali się tam w przedostatnim Grand Prix sezonu. To miało być kolorowe, pełne przepychu i amerykańskiej gigantomanii wydarzenie i było, ale na to, że też było ciekawie, o szczegółach Robert Grzędowski. Same wyniki mówią, nic ciekawego się dziś nie wydarzyło. Wygrał po raz 18 w sezonie od dawna pewny mistrzowskiego tytułu Max Verstappen. Na podium był też jego zespołowy kolega z Red Bulla Sergio Perez, a rozdzielił ich Charles Leclerc z Ferrari. Takie podium nie może być nazwane niespodzianką, ale to tylko pozory. To kolejność po 50 okrążeniach. W trakcie wyścigu działo się wiele, także w ścisłej czołówce. O kluczowych momentach mówi Jan Olejniczak z Polskiego Radia Kierowców, komentator F1 w serwisie Viaplay. Przede wszystkim końcówka, czyli walka Maxa Verstappena z Charlesem Leclerciem i Sergio Perezem. To był naprawdę świetny pojedynek, no ale także dwa samochody bezpieczeństwa. Jeden spowodowany przez groźnie wyglądający wypadek Lando Norrisa, który był po nim w szpitalu. Na szczęście z kierowcą wszystko jest w porządku, ale ten początek wyścigu właśnie był dosyć chaotyczny ze względu na nierozgrzane jeszcze opony. To była jedna z obaw przed rozpoczęciem Grand Prix Las Vegas. Właśnie, że te temperatury, niskie temperatury na pustyni mogą sprawić, że kierowcy będą mieli trochę problemów i faktycznie tak było na początku wyścigu. Wydarzenia na torze to rzecz podstawowa, ale Grand Prix Las Vegas było widowiskowe także ze względu na anturaż, w jakim kierowcy się ścigali. Sobotni późny wieczór w Nevadzie, kolorowe światła stolicy rozrywki, przejazd słynną Strip, ulicą Kasyn, efektowne projekcje na wielkiej kuli, czyli hali widowiskowej Sphere. To wszystko dostali dziś w obrazku kibice motorsportu. Grand Prix F1 w mieście grzechu wyglądało elektryzująco. A przecież było tak blisko kompromitacji. Na początku czwartkowych treningów Carlos Sainz przejechał swoim Ferrari nad studzienką. Jej pokrywa uderzyła w spód bolidu i spowodowała poważne uszkodzenia. Sytuacja wstrzymała treningi i zmusiła organizatorów do zabezpieczenia co najmniej kilku takich studzienek na trasie ulicznego toru. Te nieszczęsne studzienki. No myślę, że jest to małe faux pas ze strony Formuły 1. Nie przysłoniło to na szczęście spektaklu, który dzisiaj oglądaliśmy, ale na pewno niesmak pozostał i trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby w przyszłości do takich sytuacji nie dochodziło. No z jednej strony te studzienki będą się jeszcze za nami ciągnęły przez jakiś czas, ale z drugiej sam weekend zakończył się bardzo efektownie i bardzo przyjemnie dla kibiców. Słowem, idealnie może nie było, ale wracające do kalendarza Formuły 1 po ponad 40 latach Grand Prix Las Vegas raczej się obroniło. Prosty, wręcz banalny układ toru pozwolił na ciekawe ściganie, a przecież o to w Formule 1 chodzi. Kibice motorsportu zapewne już czekają na przyszłoroczny wyścig w Nevadzie, a dziś mogą nucić się razem z Elvisem Presleyem. Dobrą relację przygotował Robert Grzędowski. A Viva Las Vegas, ty raczej Team Presley czy Team ZZ Top? ZZ Top. Mhm, to ja też. Podglądam tutaj zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody podczas kawaliady. No niesamowicie piękny jest to sport i chyba nie da się powiedzieć, że jest inaczej. Chyba się skończyło w tej chwili, bo właśnie skończył swój przejazd Angelos Tulupis na Lordzie Mex. No i cieszy się, raduje, no i ma pierwsze miejsce. Patrzę, bo tu od razu się wyświetliły nagrody. Imaginuje żwać pan, ile mógł sobie zarobić za ten konkurs? Ze 100 tysięcy dolarów? No, bez przesady. Pamiętajmy, że to są tylko i aż 3 gwiazdki, 54 250 zł. No to nieźle. Nie jest to zła kwota. 8 miejsce, wspominany już Michał Kazimierczak na Notisie, 6500 zł. Idzie, 510 zł. No to też nie najgorzej. Pewnie mu się paliwo zwróciło. No dobrze, teraz porozmawiamy o futbolu, ale już chyba daliśmy spokój trochę naszym piłkarzom. Teraz o pani, która zdobyła w piłce nożnej wszystko, co było do zdobycia, jeśli chodzi o piłkę nożną kobiecą. No i piłka nożna podobno bez tej pani nie będzie już taka sama. Megan Rapinoe kończy karierę i o tym nasz korespondent z Florydy, Jan Pachlowski. Megan Rapinoe zakończyła swoją znakomitą karierę w sposób, jaki nie chciała. W meczu amerykańskiej zawodowej ligi piłki nożnej kobiet bez kontaktu z inną zawodniczką doznała kontuzji i przy pomocy sztabu szkoleniowego musiała opuścić boisko. Dwukrotna mistrzyni świata, złota i brązowa medalistka olimpijska, mistrzyni CONCACAF, zresztą osiągnęła jeszcze kilka innych sukcesów. To jednak nie ten wywalczony na boisku jest dla Amerykanki najważniejszy. Nie 203 mecze w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, strzelone 63 gole i prawie dwa razy tyle asyst. Na boisku, co ciekawe, wyróżniała się nie tylko kreatywnością, ale i kolorowymi włosami. Megan Rapinoe uważa jednak, że jej największym sukcesem jest to, że wraz z innymi piłkarkami wywalczyła takie same pensje za swoją grę, którą otrzymują ich koledzy z męskiej reprezentacji, którzy jak dotąd nie zbliżyli się nawet sukcesami do żeńskiej kadry Jankesek, mówi ekspert od amerykańskiej piłki nożnej, dziennikarz z Nowego Jorku Tomasz Moczerniuk. Stała się jedną z twarzy zawodniczek, które pozwały amerykańską federację o to, że amerykańska federacja płaci więcej mężczyznom nie tylko za udziały w Mistrzostwach Świata, ale i za premie pomeczowe. Walczyły bardzo, bardzo długo o to i wreszcie na początku tego roku udało im się wywalczyć porozumienie, na mocy którego one chciały otrzymać 63 miliony dolarów, jednak dogadano się, że otrzymają 22 miliony. No i Megan do dziś, kiedy zapytano ją, z czego będzie wspominać swoją karierę, to nie mówiła o triumfach na olimpiadzie, nie mówiła o triumfach na Mistrzostwach Świata, tylko mówiła, że najważniejszym jej osiągnięciem było to wywalczenie tych pieniędzy, że wygrały na sali sądowej na sprawę o równouprawnienie płacowe. Podkreśla dziennikarz Tomasz Moczerniuk. Wielokrotnie wypowiadała się na tematy, które bardzo polaryzują Amerykę. Udzielała się publicznie w sprawach społecznego równouprawnienia. W tutejszych mediach nie brakuje komentarzy, że Megan Rapinoe teraz zajmie się karierą polityczną. Wielokrotnie wchodziła w ostrą retorykę z byłym prezydentem Donaldem Trumpem. Megan Rapinoe z pewnością nie da o sobie zapomnieć. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Talk. telefon dzwoni. Dzwoni sobie w pustkę, w dojmującą ciszę, w której można usnąć. Chyba to nie będzie jednak takie proste, z tobą znów się spotkać na spalonym moście. A może jednak dzisiaj damy radę ze spalonego mostu się wydostać. Ja z podniesioną głową pójdę dalej, choć mogłabym na zawsze tutaj zostać. Gdy wychodzi słońce, zasłaniam oczu, kiedy mnie oślepia. Nigdy nie mam dosyć, z tobą to nie było jednak takie proste, ale zostaw furtkę na spalonym moście. Kwadrans pozostał do godziny 18. Kwadrans do zakończenia trzeciej strony medalu. Darku, czy ty dzisiaj do pracy przyjechałeś konno? Ech, dzisiaj nawet nie przyjechałem na rowerze. Ale chciałoby się dosiąść. Z przyczyn obiektywnych chciałoby się. Muszę powiedzieć, że odwiedziłem Kawaliadę, spędziłem tam tak naprawdę 4 dni i ożyły jakieś takie fajne reminiscencje, wspomnienia. Chciałoby się. Ostatni raz jeździłem 8 lat temu na 40. Moja żona wykupiła mi taką jazdę w terenie. Państwo nie wiedzą, Dariusz Urbanowicz uprawiał pięciobój, więc to z prawda. Koniem wierzchowym był za pan brat swego czasu. Coś tam niecoś jeszcze, jakieś emocje pozostały. Także może się uda teraz odświeżyć, troszeczkę wrócić do środowiska i gdzieś tam wsiądę. Na razie odświeżyłeś okiem. Tak, na razie jestem pobudzony, bo naprawdę dużo emocji. Angelos Tulupis na Lordzie Max wygrał Grand Prix. Drugi to Grek, drugi Irlandczyk Matt Garrigan, Quantum Robin piąty, trzeci Zsoltán Lazár DR, to co to może być? Może doktor, tytuł naukowy? No, bardzo możliwe, słuchaj. Na Diablo. Najlepszy z Polaków Michał Kaźmierczak na Notisie na miejscu 8. I trzeba przyznać, że jest to dobry wynik. Mściwoj Kiecoń na Cicero 11. 15. Hubert Połowczyk na M Blues Boys. Boy Z, tak się nazywa jego wierzchowiec. No a wczoraj duży sukces Jarosława Skrzyczyńskiego na komboju, który wygrał konkurs średniej rundy jeździeckiej Kawaliady. Impreza, która się odbyła i trwała przez 4 dni na Torwarze, rozgrywana była w randze 3 gwiazdek. Ta ranga wróciła do Warszawy. No i to było naprawdę wydarzenie ze wszech miar bardzo, bardzo ciekawe, interesujące, porywające. No jeszcze dodam dla wyobraźni, wczorajszy konkurs średniej rundy miał pulę 100 tysięcy złotych. No ale dajmy głos Jarosławowi Skrzyczyńskiemu, zwycięzcy. Rywali było bardzo dużo. Parkour był trudny, bo był konkursem zwykłym. Od początku trzeba było ustawić tego konia na mocniejsze tempo. Wtedy przy mocniejszym tempie zdarzają się błędy. Mnie akurat się nic nie przydarzyło i całe szczęście. Może inni mieli mniej szczęścia. Po prostu ja też nie jechałem na maksa, ale ułożyło się tak, że dobrze się skończyło dla mnie. Na zimno wykorzystać cały tor, każdy metr parkouru, żeby szukać sobie jakiegoś skrótu miejsca, ale bez jakichś mocno ryzykownych zadań. To był konkurs zwykły, że od początku trzeba było mocno jechać. Było 12 przeszkód, 15 skoków. Konie zawsze były zmęczone trochę. Trzeba było jechać gdzieś jakimś skrótem, po ukosie, to wtedy robią się błędy. Przez 4 dni kawaliady tych konkursów w 4 konkurencjach olimpijskich było, przepraszam, w 3 konkurencjach olimpijskich, czyli w skokach przez przeszkody, WKKW, w ujeżdżeniu i w WKKW, które też jest zaadoptowane na potrzeby hali, bardzo to widowiskowe, i jeszcze 2 dni położenia Orlen Driving Tour, też wielkie, wielkie emocje. No i fajne jest to, że są konkursy w różnych jakby skali, różnego zaawansowania, i to jest szansa dla jeźdźców, którzy mają wiele koni pod swoją pieczą. Są konie młode, które po prostu są szkolone, mniej doświadczone, młodsze, i oni startują po prostu w tych niższych konkursach. Porozmawiałem o tym z Adamem Grzegorzewskim i Dawidem Kubiakiem. Ja mam teraz 17, ty? Ja też mam 20 koni w stajni do jazdy, więc jakby, no myślę, że liczba jest podobna. Na różnym poziomie bardzo. Na bardzo różnym poziomie. Część koni jest kompletnie młodych na takie naprawdę malutkie przeszkody, no bo też musimy myśleć o przyszłości, bo to jest, możemy sobie teraz patrzeć, że wszystko jest fajnie, jak startujemy tutaj, ale my też musimy myśleć, na czym będziemy startowali tutaj za 3, 4 czy 5 lat, więc my już budujemy sobie w domu, czy na mniejszych zawodach, na których nie są aż tak medialne, już budujemy to, na czym będziemy startowali za parę lat. Więc myślę, że każdy taki zawodnik, który myśli bardziej do przodu, stara się mieć tych koni troszkę więcej, żeby jakoś ułożyć sobie przyszłość jeszcze. To był Adam Grzegorzewski i Dawid Kubiak, a nazwisko Kubiak bardzo znane. Jego tata Grzegorz to olimpijczyk, tak, z Aten, jak pamiętamy, 2004. Finalista Pucharu Świata, także wybitna rodzina jeździecka. Dawid też na dobrej drodze, by wystartować w Paryżu na stulecie od medalu Antoniego Królikiewicza. Także... No, czuć, że to twoja pasja, czuć, że jesteś u siebie, mówiąc o sportach hipicznych. Dariusz Urbanowicz. Za 3 tygodnie Poznań, kawaliada w Poznaniu na targach poznańskich, także będzie się działo. Teraz IMF, a potem jeszcze telefon od naszych słuchaczy w sprawach piłkarskich. I leave you the things you say. Your heart crossed. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Świetny utwórca. Unbelievable. Świetny utwórca. To znaczy niewiarygodne, tak? Niewiarygodne, a wiarygodne jest to, że gdyby ktoś z Państwa miał ochotę, żeby obejrzeć powtórkę meczu Polska-Czechy, to za moment startuje retransmisja na TVP Sport. 2027 trójek to telefon do nas. Ja właśnie o tej piłce tak na tym, bo tak ładnie ten program leci, ale to jednak Lewandowski powinien się zachować jak Małysz, odejść wtedy, kiedy jest zupełnie dobrze gronie, a nie blokować miejsc. Ciekawy telefon. Pamiętajmy, że Adam Małysz ma bardzo ciekawe życie po życiu w takim sportowym mniemaniu, bo był przecież rajdowcem, startował w Dakarach, no a teraz jest prezesem. To prawda. Związku Narciarskiego. To prawda, natomiast no, Robert Lewandowski sobie jeszcze pogra w piłkę bez przesady. No, już tak, nie odbierajmy mu tego. Jeszcze gra w Barcelonie, strzela gole, więc też nie możemy tak go tylko i wyłącznie krytykować. A gdyby był słaby, to jak mówi mój 13-letni syn, nie grałby w pierwszym składzie Blaugranej. I tyle. Pogadajmy z nim po eliminacjach, po barażach wiosennych. Ja chciałem powiedzieć tylko, że zawodnicy grający przeciwnej drużynach też chcą wygrać, też walczą. Także nasi szpikarze nie przyszli na straty. Na ile mogą, na tyle walczą. No to jest altruizm, no. Tak. To każdy chce wygrać. A propos eliminacji piłkarskich Mistrzostw Europy, Serbia-Bułgaria 2-2, Węgry-Czarnogóra 3-1. Przed nami o 18:00 mecz Belgia-Azerbejdżan, mecze Szwecja-Estonia, o 20:45 Bośnia i Hercegowina gra ze Słowacją, Hiszpania z Gruzją, Liechtenstein z Luksemburgiem, Portugalia z Islandią i Szkocja z Norwegią. To ja teraz podrzucę jeszcze wynik z Torunia. Energa prowadzi z GKS-em Jastrzębie 4-1. Za chwil kilka, o 18:00 punktualnie, czyli za 5 minut z małym ogonkiem. Podhale Nowy Targ zagra z Unią Oświęcim, a Zagłębie Sosnowiec z Krakowią. W Siatkarskiej Plus lidze od 17:30 Barkom Karzane Lwów gra z Jastrzębskim Węglem i przegrywa w pierwszym secie 14-20. Wcześniej Czarni w Radomiu przegrali z Zaksą Kędzierzyn-Kość do 0-3. O 20:30 mecz GKS-u Katowice ze Stalą Nysa. W Tauron lidze Pani Chemik Police ograł Wolej Wrocław 3-1. Pałac Bydgoszcz przegrywa 1-2 w setach z BKS-em Bielsko-Biała i moment będzie po meczu, bo BKS prowadzi 24-11, więc tutaj się już nic nie da odrobić. O 19:00 mecz PGE Rysic Rzeszów z Grotem Budowlanymi Łódź. No to jeszcze mówiliśmy na początku tych meczów w kwalifikacjach Euro. Serbowie zremisowali z Bułgarami 2-2, a Węgrzy pokonali Czarnogórę 3-1. Mówiłem przed chwilą. Mówiłeś? Zasłuchałeś się, no, tak zamyśliłeś się. Zasłuchałeś mnie wynikami siatkarskimi. No tak, a wcześniej piłkarskimi. To jeszcze przypomnę kibicom tenisa, proszę Państwa, 18:00 wielkie spotkanie w Turynie. Novak Djokovic kontra Jannik Sinner, czyli finał Masters czy ATP Finals. Proszę włączać telewizory, a my się już z Państwem żegnamy. Zapraszamy za tydzień. Elżbieta Różycka, Maciej Załęcki, Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia. Sponsorem audycji był Orlen. Po mieście i myślę, że kiedyś tu wrócę. Myślę, na ile chcę zmienić swe tempo, a na ile muszę. Jeszcze nigdy nie było tak pięknie, chociaż wszystko wygląda tak samo. Chciałbym zostać na dłużej, by coś jednak we mnie zostało. A może zostało? Coś w nas zostało. Nadzieja, którą nam przyszło zasypiać, budzić się rano. Że ty coś odchodzi lub zmienia swój kurs, mogę spokojnie odetchnąć i zrobić wróć. Lubię wracać.